Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 800+, darmowe leki dla dzieci i seniorów oraz bezpłatne autostrady, zapowiada prezes PiS. W Pałacu Elizejskim trwa spotkanie prezydentów Ukrainy i Francji. FC Barcelona piłkarskim mistrzem Hiszpanii. 2 gole strzelił Espaniolowi Robert Lewandowski. Dalszy rozwój gospodarczy Polski poprzez inwestowanie w innowacje, zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Mówił o tym prezes partii Jarosław Kaczyński na koniec dwudniowej konwencji pod hasłem Ul programowy Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Lider PiS zapowiedział podwyższenie od nowego roku kwoty świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł oraz darmowe leki dla dzieci do 18 roku życia i dla osób powyżej 65 lat. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska musi dalej rozwijać się i inwestować w gospodarkę. Można to jednak osiągnąć już nie poprzez naprawę finansów publicznych czy uszczelnienie systemu podatkowego, dodał lider PiS. To już zrobiliśmy i to działa. Teraz czas na innowacje, mówił Kaczyński. Musimy przede wszystkim doprowadzić do tego, by nasza gospodarka zaczęła się bardziej niż dotychczas rozwijać w oparciu o postęp technologiczny. Postęp, który przynosi dzisiejsza niezwykle rozwinięta technika. Premier Jarosław Kaczyński mówił, że trzeba budować dobrobyt na poziomie najzamożniejszych krajów Unii Europejskiej. Wymienił tutaj Hiszpanię, Włochy, Francję, a także Finlandię. Jarosław Kaczyński dodał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza też iść drogą wzmacniania bezpieczeństwa Polski poprzez jej siłę militarną, a także status polityczny. My musimy uzyskać status poważnego podmiotowego państwa, z którym trzeba się liczyć, mówił prezes. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Już na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się propozycjami ogłoszonymi na konwencji PiS, poinformował na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w niemieckim Akwizgranie wziął udział w uroczystości wręczenia nagrody Karola Wielkiego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Podczas ceremonii polski premier mówił, że Ukraina, walcząc z Rosją, broni wolności nie tylko swojej, ale całej Europy. Mateusz Morawiecki dodał, że w tych trudnych czasach Europa potrzebuje takich ludzi jak Wołodymyr Zełenski. Karol Wielki to patron europejskiej jedności. Dziś ta jedność jest wystawiona na próbę. W tych niepewnych, mrocznych czasach potrzebujemy ludzi, którzy chcą bronić ideałów europejskiej i zachodniej cywilizacji. Wołodymyr Zełenski jest takim człowiekiem. Prezydent Ukrainy, który osobiście odebrał nagrodę Karola Wielkiego z Akwizgranu, poleciał do Paryża. W Pałacu Elizejskim trwa spotkanie prezydentów Ukrainy i Francji. Dyskusja ma dotyczyć wsparcia militarnego i humanitarnego dla Kijowa. Stefan Wolzer. Wizyta prezydenta Ukrainy była utrzymywana w tajemnicy do ostatniej chwili. Wołodymyr Zełenski przyleciał do Paryża wieczorem i natychmiast udał się do Pałacu Elizejskiego na spotkanie z prezydentem Francji. Na dziedzińcu prezydenckiej rezydencji ukraińskiego przywódcę powitała kompania Gwardii Republikańskiej. Następnie Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron udali się na roboczą kolację. Po spotkaniu spodziewany jest wspólny komunikat przywódców. Ma on dotyczyć m.in. zwiększenia wsparcia wojskowego Francji dla Ukrainy. Wcześniej Pałac Elizejski poinformował, że głównym tematem dyskusji Macron-Zełenski będzie odpowiedź na pilne zapotrzebowanie Ukrainy w kwestiach militarnych i humanitarnych. To druga wizyta Wołodymyra Zełenskiego we Francji od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainie. Ostatnia miała miejsce w lutym w obecności kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Sandomierzu odbył się pierwszy rowerowy rajd śladami ojca Mateusza. Zorganizował go Urząd Marszałkowski w Kielcach z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Uczestnicy mieli do pokonania 5 kilometrów po drogach w okolicy Starówki, w Parku Piszczele i Ogrodzie Saskim. Lubimy jeździć rowerami i wszelkie rajdy rowerowe po prostu odwiedzamy w różnych miejscach. No serial na pewno rozsławił Sandomierz, natomiast Walory też swoją drogą, tak bardziej historycznie i właśnie krajobrazowo. Rafał Cieszyński, odtwórca jednej z ról policjanta w serialu Ojciec Mateusz, powiedział, że Sandomierz jest ciekawym miejscem do jazdy na rowerze. Czasami pożyczamy sobie rower ojca Mateusza. Usza nie ukrywam, żeby skoczyć tu i tam. Na rowerowym rajdzie była Grażyna Ślązak. I jeszcze informacja sportowa. 4 kolejki przed zakończeniem rozgrywek FC Barcelona została piłkarskim mistrzem Hiszpanii. Blugrana w derbach stolicy Katalonii pokonała Espanyol 4-2. 2 gole strzelił Robert Lewandowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór Państwu. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszam na audycję muzyczną Dym na wodzie, której głównym bohaterem będzie dziś Peter Gabriel. Brytyjski artysta w najbliższy czwartek rozpoczyna w Polsce światową trasę koncertową. Państwo z pewnością pamiętają, że Peter był wokalistą Genesis na początku swojej kariery do marca 1975 roku. No i to jego słyszymy w utworach z ważnych płyt tego zespołu, takich jak Foxtrot, Selling England by the Pound czy The Lamp Lies on Broadway. There is lamb's wool under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in my memory. There's no second sight of people. They've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy whirling door, where the needle's eye is winking, closing on the pole. The carpet crawlers heed their call. The Carpet Crawlers to znane nagranie z płyty The Lamp Lies Down on Broadway, pierwszego koncepcyjnego albumu grupy Genesis, a autorem tej koncepcji, no i wszystkich tekstów, był Peter Gabriel. Wokalista był także zwolennikiem organizowania koncertów w postaci wystawnych widowisk i tę skłonność kontynuował potem w swojej działalności solowej. Pierwsze płyty swoje solowe wydawał bez tytułów, tylko z kolejnymi numerami, tak jakby był przekonany, że samo jego nazwisko jest gwarancją sukcesu. Salisbury Hill. 4 solowe płyty, te z kolejnymi numerami, które Peter Gabriel wydał na przełomie lat 70. i 80., miały swoich zwolenników, no ale prawdziwy sukces pojawił się dopiero w 1986 roku, gdy ukazał się longplay Soul. Talent twórcy piosenek i grono znakomitych muzyków uczestniczących w nagraniach stworzyły muzyczne arcydzieło docenione na całym świecie. I'm gonna watch it go away.

his arms. Co nam wyśpiewa i pokaże Peter Gabriel na obecnej trasie, dowiemy się wkrótce. Start, jak powiedziałem, 18 maja w Krakowie. Potem Włochy, Francja, Niemcy i inne kraje Europy niemal do końca czerwca. A we wrześniu i w październiku Ameryka Północna, Kanada i Stany Zjednoczone. Byłem przekonany, że przed startem tej trasy koncertowej Peter wyda swój nowy album I.O., no ale na razie tego nie zrobił. Ujawnia ten materiał stopniowo, publikując kolejne niezwykłe nagrania. Do it all again. Falling into the sea, falling into the night. everything. Will the sea you were born so bright? Oh, mother illusion, with your jacket of flame. Such a dark, dark shade of fame. Come all the nights, oh, come all the days. So inaccessible in this land, this land beyond the brilliant haze. Here is all your money, jedna z najważniejszych i najpiękniejszych piosenek na tym niewydanym jeszcze albumie. Peter Gabriel, album I.O. dopiero w całości przed nami. Program trzeci, Dym na wodzie, pora na piosenki z polskiej półki. Oto zespół Waglewski, Fish Emade. Przebaczenie. nad głowami snuje się dym. Na ogień to ciepło przypomina mi młodych gnojków, co gonią wiatr. Chciałbym być jednym z nich. Zamiast śmiechu przyszła śmierć. Dałeś Panie dziką noc, by po nocy przyszedł dzień. By po nocy przyszedł dzień. By po nocy przyszedł dzień. Gdy dotarła do mnie nowa piosenka składu Waglewski Fish Emad, zastrzygłem uszami. Szykuje się nowy album, pomyślałem. No jednak nie, proszę Państwa. Noc i dzień to tylko singiel wydany z okazji publikacji audiobooka Miasteczko Bright Hope, w którym to audiobooku panowie Waglewscy odgrywają pewną rolę. Płyty długogrającej na razie w planach nie ma. Natomiast plan na wydanie albumu w tym roku ma zespół Brudno. Ja Brudno to solowy projekt muzyczny Jacka Perkoza-Perkowskiego, gitarzysty zespołu T-Love. To jego własne kompozycje, uczynione głównie w zaciszu domowym, wokalnie wypełnia je Martyna Włodarczyk. Pierwszy album formacji Brudno zapowiadany jest na jesień. Natomiast już w tym tygodniu krakowski zespół The Pox wydał debiutancką płytę Ja Człowiek, zawierającą 10 autorskich nagrań o ludzkiej kondycji we współczesnym świecie. Ponad miastem przez świetlisty win, niesiony chłodnem Tyle dziś piosenek z polskiej półki. Jeszcze na zakończenie pierwszej godziny wiadomość z kalendarza. 14 maja 1952 roku urodził się David Byrne. Urodził się w Szkocji, no ale jego rodzice wyemigrowali do Kanady, a potem do Stanów Zjednoczonych, gdy miał zaledwie 2 lata. David Byrne jest więc bez wątpienia amerykańskim artystą. Był liderem znanego zespołu Talking Heads, a od ponad 30 lat kontynuuje bardzo udaną karierę solową. Like housewives, or in a suit and a tie.